Sesler ve Renkler. Hazırlayan ve sunan Ferhunde Özgüler. Merhaba. Bugünkü programımız dünyanın dört bir yanından derlenmiş yerli müziği dinletilerinden oluşuyor. Yerli müziği yerel halkların geleneksel müziklerine verilen bir diğer ad. Yani bir coğrafyanın aldığı göçe ait kişi ve grupların yaptığı müzik değil de o coğrafyada yaşayan özgün etnik kişi ve grupların yapmakta olduğu müzik. Yerel halklar bazı coğrafyalarda baskılanan azınlık haline geldikleri için yerli müziği bu bağlamda siyasi bir duruşu da temsil etmekte. Dinleyeceğimiz albümün ismi Voices of Forgotten Words. 2 CD'lik bir albüm, 96 yapımı, Ryko Distribution etiketli. 200'de toplamda 34 parçayı içeriyor. İlk parça Moğol gırtlak müziğinden bir örnek. Tuva Folk Ensemble. Tuva Kosangar. Thank you. İkinci sırada Japon müzisyen Nakamoto Matsuko'nun derlediği Sitting Song var. Hiye ii handu iru isa, hiye ii handu isa, hiye handu iwa e, hiye handu isa, hiye ii handu iru isa, hiye ii handu isa. Hie handui wa e, hie handui sa. Ato iso kata ho ara o u, upi ne chiri po ho ara o u, te pa kan ho ara o u. Sano takata ho ara o u, umaku ne chiri po ho ara o u, rimin se ho ara o u, atu iso kata ho ara o u, upi ne chiri po ho ara o u. Te pa kan ho ara o u, sano takata ho ara o u, umaku ne chiri po ho ara o u, rimin se ho ara. Şimdi sırada Meksika'dan yerel nameler. Las Golondrinas Viajeres, parçanın ismi Busigan. Thank you.

Sırada Tayvanlı Bunun halkının müziğinden bir örnek var. Bisi Tayta. Bu kez de Yeni Kaledonya Kanak halkı müziğinden bir örnek. Dans de Toka Nod. Yeah. Jolly Laiwanga ve Tom York Junkie'den Aborjin Müziği, Dalubun. Musa Can ve Zahir Can'dan bir Afgan geleneksel müzik örneği, Paştu Gazal. Başla margat sadidar ulidi Nepal'den Yapı Musicians of Gyuta Tol. Parçanın ismi Marsi Malasri. Thank you. Inuit halkının bir şarkısı Nasvapaluk Sadarona. Şimdi bir başka Meksika ezgisi Mariachi, Lol Gomez Gomez, Zun Perez Perez ve Mariano Santis. Parçalarının ismi Son Suenta, Nol, San Lorenzo. Azerbaycan'dan Aşık Hasan Trio ve Köroğlu. Thank you. Yeni Zelanda Maori halkının bir ezgisi Hetoa Takini, Katoha Atuko. Eritre ve Sudan'da yaşayan Raşayda halkının bir dans ezgisi var sırada. Yeah. Hint Giyito halkından bir ezgi, Giyito rahiplerinden bir derleme, Giyito Tantra. Son olarak Tibetli Tashi Paltik ve Isewang Namgyal Kidar'dan Gungskot Tonpo. Haftaya buluşuncaya dek müzikle kalın. Niska tej Sesler ve Renkler. Hazırlayan ve sunan Ferhunde Özgüler.